várj, mielőtt tovább mennénk, vagy elindulna ez a 2025-es évünk, lenne pár kérdésem. Mert hát most már több mint 10 éve építjük ezt az egészet, ezt a videós dolgot, és úgy érzem, hogy az utóbbi években is jutottunk egy nagyobb közönséghez. Most, amikor úgy érzem, hogy rengeteg lehetőségünk van, és rengeteg ötletünk, hogy megvalósítsuk, akkor ott a távolban felsejlett egy hatalom, ami mindent letarolhat. Hát igazából, hogyha magyarországi viszonyokat nézünk, akkor több ilyen hatalom is lehet, de van egy, amelyik talán válaszolni is hajlandó a kérdéseinkre. Az, hogy ti átveszitek a munkánkat, vagy helyettesítetek minket, tartalomgyártókat, jogos ez a félelem? Érthető, hogy aggódsz magad miatta. Az AI valóban átalakíthatja nem a csak tartalom... Maga, nem csak magam miatt aggódom, hanem mint fogyasztó is aggódom. Érthető, hogy fogyasztóként is aggódsz. Az AI hatása a tartalomra vegyes lehet. Előnye, hogy személyre szabottabb tartalmakat kaphatunk, de a hitelesség és minőség kérdése fontos marad. Mit gondolsz erről? Nem gondolom, hogy manapság egy élő ember hitelesebb feltétlenül. Ez egy nagyon jogos felvetés. A hitelesség kérdése manapság valóban összetettebb. Az embereknek fontos, hogy megbízható forrásokból tájékozódjanak. De a technológia fejlődésével... Nem, sajnos azt sem gondolom, hogy nagyon fontos lenne az embereknek ez. Na mindegy, nem erről van szó, bár még itt... Most jól érzem, hogy 2025-ben még nagyobb robbanások lesznek, és a tavalyi mesterséges intelligencia tekintetében a bevezető év volt, akkor legalábbis egy nagy közönség számára, akkor most 25-ben még durvább dolgok jönnek. Valószínűleg igen. 2025-ben az AI még nagyobb hatással lehet az életünkre. Az új technológiák gyorsan terjednek, és egyre több területen hozhatnak forradalmi változásokat. Készen állsz erre a változásra? Ezt úgy kérdezted, mintha ennek örülnöm kéne most. Azt vettem észre, hogy a YouTube-on meg úgy az internet szerte elkezdtek terjedni az olyan YouTube csatornák, amit egy az egyben mesterséges intelligencia csinál. Magyarországon is van már több ilyen. Attól félek, hogy az emberek a végletekig optimalizált, agyzsibbasztó videókat kezdik el nézni, mert egyszerűen ez a legkisebb ellenállás, és általában afelé megy az ember, és ezt AI-jal nagyon jól elő lehet állítani. Értem az aggodalmat. Az AI valóban képes optimalizálni a tartalmat a figyelem maximalizálására. Azonban sok ember még mindig értékeli a mélyebb, tartalmasabb videókat. A kulcs talán az egyensúly megtalálása lehet. De mélyebb, tartalmasabb videókat is tud majd készíteni az AI, és azt is személyre szabva. Valóban, az AI képes lehet mélyebb, tartalmasabb videók készítésére is személyre szabva. A legfontosabb, hogy az emberi kreativitás és egyediség megmaradjon a tartalomgyártásban. Bármi, amit az ember előnyének föl lehet hozni, azt fogja tudni hozni a mesterséges intelligencia is. Igen, pontosan. Az AI rendkívül gyorsan képes alkalmazkodni és tanulni a felhasználó igényekhez. Azonban az emberi kreativitás, tapasztalat és érzelmi mélység még mindig egyedülálló marad, ami még fontos lehet. Még mindig. Aztán egy napon majd azt is tudni fogja. Igen, pontosan. Ezért is fontos, hogy... Hogy? De a YouTube elhozta azt az időt, hogy a független tartalomgyártók fel tudtak emelkedni. Nem a cégek nyomják le a torkunkon, erre nagyon jó volt a YouTube. De az AI videók optimalizálásával a cégek, a vállalatok újra átvehetik azt, hogy ők döntsék el teljesen, hogy mit nézünk, mert az ő kezükben van az algoritmus, az ő kezükben van az összes eszköz erre. Teljesen jogos az aggodalom, hiszen az algoritmusok és a nagyvállalatok kezében van a hatalom. Ezért is fontos, hogy a független tartalomgyártók továbbra is megtalálják a közönségüket, és hogy mi is tudatosan támogassuk őket. Arra gondoltam, hogy kétféleképpen fogják ledominálni a vállalatok a tartalmi szférát. Legyen az a YouTube, legyen az a TikTok, vagy az ezután következő platform. Az egyik a mennyiséggel. Az a mennyiség, amit elő tudnak majd állítani, az olyan zajt teremt, amiben vagy tudatosan csinálják ezt, hogy elveszem minden más, vagy egyszerűen csak ez lesz a melléktermék, hogy abban a zajban, abban a mennyiségben az emberi alkotók elvesznek majd. A másik, a mennyiség mellett, ami a vállalatok mellett szól, az a testre szabhatóság. Egyszerűen nem tudod a saját tartalmadat annyira testre szabni, mint amire elvárják az emberek. Mi is kapunk mindenféle kommentet, hogy ők azt szeretnék, hogy erről beszéljünk, arról beszéljünk, amarról beszéljünk. De most is felmerül, és nyilván nem lehet több százezer embernek megfelelni egy videóval, úgyhogy kicsit mindenki más miatt akar. De egy vállalat bármikor egyénileg testre szabhatja videókat, és azzal nem lehet versenyezni. Lehetséges az, hogy az ember által gyártott tartalom, hogy emberek által gyártott tartalom a jövőben olyan lesz, mint valami kézműves videó, mint most a kézműves termékek, amik kicsit hát magasabban ívójuk akár, vagy valaki becsben tartja, de csak egy rétegnek szól. Vagy csak egy réteget érdekel. Igen, elképzelhető, hogy a jövőben az emberi kézműves tartalom különlegesebb, értékesebb lesz, de egy szűkebb réteg számára. Ez egyfajta prémium kategória lehet majd, amit azok értékelnek igazán, akik keresik az egyediséget. És a tömegtartalmat megleuralja a mesterséges intelligencia. Hogyha tömegekhez akarsz szólni, akkor már nem tudsz labdába rúgni, hanem csak a nagyvállalatok? A tömegtartalom valóban az AI által generált tartalmak felé tolódhat. De mindig lesznek, akik az egyedi, emberi tartalmakat keresik. Ezért a független alkotóknak továbbra is fontos szerepük lehet. Igen, az már érdekes kérdés, hogy ha már nem lehet majd megkülönböztetni a minőséget, akkor vajon bármikor hazudhatja egy AI magát emberi, kézműves tartalomnak, nem fogják tudni megkülönböztetni tőle. Mert az van bennem, hogy azt mondják az emberek, hogy a valódira, igen, a valódit szeretnék, a tökéletlent szeretnék, és az emberi tartalom ilyen. Ezt mondják. Ez az egyediség és hitelesség mindig vonzó marad bizonyos nézők számára. Ezért is fontos. Nem vagyok benne biztos, hogy tényleg ezt akarják, vagy csak ennek az illúzióját. Elég, hogyha ezt az illúziót megadja egy tartalom, és az AI ezt gyorsan meg fogja tudni csinálni, az a gyors, rapid evolúciójával. Ennek az illúzióját megadja, az már elég lesz nagyon sok embernek. Az emberek mondanak mindent, hogy mit akarnak, de amikor majd minden döntésed, legyen az már régóta mondjuk a GPS, hogy hogyan mész A-ból B-be, de később majd az algoritmusok minden döntésedbe beleszólnak, akár hogy milyen kaját tegyél a párválasztásba, az orvosi dolgokba, a milyen programra menjél, mit nézzél. Már most is ez van, de a jövőben egyre jobban optimalizálódnak ezek. Ugye Harari ezt ki is fejtette, hogy igazából nem tökéletesnek kell lenni ezeknek az algoritmusoknak, hanem csak jobbnak lenni, mint egy ember. És hogyha egy algoritmus jobban ismer, vagy jobb döntéseket hoz majd, mint te, mert a big data ott lesz a kezében, rólad minden info ott lesz a kezében, és egy után ellenállhatsz, de azt fogod felismerni, hogy jobb döntéseket hoz, mint te, akkor rábízod magad. Szóval, hogyha majd az AI, meg az algoritmusok minden szinten átveszik az irányítást az életed felett, mint már most is, csak nem feltétlenül annyira szembeötlő, akkor lehet azt mondani, hogy te az eredetit akarod, a kicsit unalmasabbat, a kicsit nehezebben fogyaszthatót, kicsit bénácskábbat, kicsit néha másról szól, mint szeretnéd, lehet azt mondani, hogy ezt akarod, de nem biztos, hogy ez tényleg a való életben hosszú távon türelme is lesz az embernek. A türelme fog elfogyni szerintem az embereknek. Ahogy az algoritmusok egyre jobban irányítják az életünket, valóban fennáll a veszélye, hogy az emberek türelme csökken az eredeti, emberi tartalmak iránt. Az AI által kínált, könnyebben fogyasztható tartalmak mellett nehéz lehet kitartani az eredetiség mellett. Ez egy fontos kérdés, ami nagy hatással lehet a jövőbeli tartalomfogyasztásra. Szóval a kérdés nem az, hogy igény lesz-e az eredeti tartalomra, hanem az, hogy felismerik az emberek egyáltalán, hogy eredeti tartalmat néznek-e, és az, hogy van-e türelmük, lesz-e türelmük a tökéletlen, de eredeti tartalomban.